Marinela, oyonko Marinela, mponi nyose libo e Maria. Rendez-vous ya suke pa ya second pote na yebisa yo ezalili nanga ya siga. Yebisa ngai Marinela, ozali mwasi nangai ya zomi. Soki na lobi na yo ngai monze mbundi makate mpote yo lingaka nga oyonko Marinela. Mutema na yon